sprawdź na www.potrafiepomoc.org.pl. Skazani na wieczny głód. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 maja, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura zmieniła zdanie i po prawie 20 latach Arkadiusz Kraska wyszedł na wolność. W czwartek okaże się, czy w kraju jest problem ze szczepionką przeciw gruźlicy. W lasach północno-wschodniej Polski wciąż najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Po prawie 20 latach w więzieniu Arkadiusz Kraska ze Szczecina wyszedł na wolność. Mężczyzna został w 2001 roku skazany na dożywocie za podwójne zabójstwo. Prokuratura zmieniła zdanie i uznała, że jest niewinny. Sąd Najwyższy wstrzymał wyrok, a za dwa miesiące zdecyduje o wznowieniu postępowania i prawdopodobnie o uniewinnieniu. Arkadiusz Kraska, pytany, czy tak jak Tomasz Komenda będzie się domagał odszkodowania, odpowiedział. Jeszcze przyjdzie czas na ten temat porozmawiać, także ja chcę się zapoznać z życiem, chcę się nauczyć z powrotem żyć, bo nie umiem żyć naprawdę. 19 lat, 7 miesięcy i 6 dni pobytu w miejscu, gdzie nie powinienem być. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Arkadiusza Kraski złożyła prokuratura regionalna w Szczecinie. W czwartek okaże się, czy w Polsce jest problem z dostępnością szczepionki przeciw gruźlicy. Eksperci skontrolują kolejną serię. Poprzednie, wyprodukowane przez polską firmę z Lublina, nie były skuteczne. Szczepionka jest podawana noworodkom zaraz po urodzeniu i w ostatnich miesiącach szpitale otrzymały ją z centralnej bazy rezerw. Najbliższa kontrola zdecyduje, czy potrzebne będzie odroczenie szczepień, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Bodnar. Jeśli dopuszczą tą wyprodukowaną serię do obrotu, to oczywiście żadnego kłopotu nie będzie. Gdyby jednak okazało się, że będą zastrzeżenia do skuteczności tej partii, to wówczas możliwe jest, że dla części dzieci trzeba będzie przesunąć szczepienia o miesiąc. Według Jana Bodnara eksperci odradzają zakup zagranicznej szczepionki. Gdyby doszło, nie jest to przesądzone, do tego czarnego scenariusza, to lepiej jest nawet odroczyć szczepienie dla części dzieci o miesiąc, niż sprowadzać szczepionki z zagranicy, które są skonstruowane na bazie innych szczepów bakterii niż ten, który jest z powodzeniem w Polsce stosowany już od dziesięcioleci. Rocznie w Polsce jest kilka tysięcy przypadków zachorowań na gruźlicę. Projekt ustawy wprowadzający dobrowolność składek na ZUS dla przedsiębiorców złożył w Sejmie Kukiz 15. Zgodnie z nim wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie decydowałyby, czy chcą opłacać składkę emerytalną i rentową, mówi wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15. Nie traktujmy ludzi jak dzieci. Kukiz 15 jest ugrupowaniem wolnościowym. Mówi, pozwólmy ludziom po prostu samym zatroszczyć się o własną przyszłość. Może warto właśnie rozpocząć od przedsiębiorców. Autorzy projektu przewidują, że dzięki dobrowolności składek przedsiębiorcy mogliby zaoszczędzić miesięcznie około 800 zł, a środki te przeznaczyć na rozwój swoich firm. Jest wciąż za mało deszczu. Podczas długiego weekendu w lasach wybuchło 235 pożarów. Jak mówi rzecznik Lasów Państwowych Tomasz Trębski, leśnicy liczyli na większe opady w ostatnich dniach. Te opady, na które liczyliśmy podczas majówki, wcale nie były aż takie znowu obfite. To jest dużo, dużo za mało, żeby sytuacja w lasach, jeśli chodzi o zagrożenie pożarowe, ale też w ogóle ze względów przyrodniczych i ekologicznych, jeśli chodzi o suszę, to te opady dotychczasowe to jest dużo za mało, żeby ta sytuacja się poprawiła. Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach obowiązuje w północno-wschodniej części Polski. Tam, jak zapowiadają synoptycy, opady deszczu prognozowane są dopiero pod koniec tygodnia. Większość kraju objęta jest zagrożeniem średnim. Na moskiewskim lotnisku Szeremietiewo zakończono zabezpieczenie szczątków spalonego samolotu. Wczoraj w trakcie awaryjnego lądowania maszyna Sukhoi Superti 100 stanęła w płomieniach. W katastrofie straciło życie 41 osób z 78 znajdujących się na pokładzie. Część rosyjskich ekspertów krytycznie ocenia przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej. Niektórzy rosyjscy piloci i personel pomocniczy, a także eksperci badający przyczyny wypadków lotniczych stwierdzili, że można było uratować większą liczbę osób, gdyby część pasażerów nie próbowała wynosić z samolotu swoich bagaży. Ekspert lotniczy Wadim Łukaszewicz oświadczył na antenie Radia Swoboda, że w takiej sytuacji każda wyniesiona walizka czy plecak to życie jednego pasażera. Jest instrukcja. Bezpieczeństwo jednakowe dla wszystkich. Dlatego ratując swoje bagaże musimy wiedzieć, że robimy to kosztem życia innych. Instrukcja została napisana krwią, licząc od początku. W historii lotnictwa od czasów braci Wright. Według wstępnych ustaleń zaraz po starcie w samolot uderzył piorun, uszkadzając elektroniczne systemy pokładowe. Maszyna lądowała awaryjnie, przeciążona zapasem paliwa i z nadmierną prędkością, a uderzenie o pas startowy spowodowało pożar jednego z silników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Można powiedzieć, że dziś w Białymstoku wszystko odbyło się zgodnie z planem. W ostatnim meczu 34. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Jagiellonia pokonała Pogoń Szczecin 4-2. Martin Pospiszyk strzelił jedną z bramek dla gospodarzy. Pokazaliśmy w tym meczu charakter i najważniejsze było zwycięstwo, to zrobiliśmy i jedziemy dalej. Jagiellonia walczy o puchary, o nic nie walczy już Pogoń. Sebastian Kowalczyk. Musimy się zaharować, żeby coś strzelić, a bardzo łatwo oddajemy. W poprzednich meczach było podobnie. Czwarte miejsce było na wyciągnięcie ręki, ale niestety się nie udało i trzeba teraz tylko skupić się na każdym następnym meczu, aby zdobywać jakąś zdobycz punktową. Pogoń zajmuje ostatnie miejsce w grupie mistrzowskiej. W najbliższej kolejce Piast Gliwice zagra z Jagiellonią, Legia z Pogonią Szczecin, a Lechia Gdańsk spotka się z Zagłębiem Lubin. Manchester City jest o krok od kolejnego mistrzostwa Anglii. Dziś w przedostatniej kolejce rozgrywek pokonał Leicester 1-0, męcząc się okrutnie. Gola w 70 minucie strzelił Kompany. No i Manchester wygrał i przed ostatnim meczem sezonu ma punkt przewagi nad Liverpoolem. A ten ostatni to będzie wyjazdowy mecz przeciwko Brighton. Nie powinno być niespodzianki. Liverpool zagra 12 maja z Wolverhampton. To za kilka dni, a jutro spotka się z Barceloną w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwszy mecz Liverpool przegrał 0-3 i jutro szanse są stosunkowo niewielkie. Tym bardziej, że w meczu nie zagra kontuzjowany świetny napastnik Liverpoolu Mohamed Salah. Piłkarze AC Milan wygrali w Mediolanie z Bolonią 2-1 na zakończenie 35. kolejki Ekstraklasy Włoch. Cały mecz rozegrał Krzysztof Piątek, gola nie strzelił. Milan ma w tej chwili 59 punktów, zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A. Do miejsca dającego prawo gry w pucharach brakuje mu 3 punktów. Radosław Zawrotniak zajął drugie miejsce w turnieju Pucharu Świata Grand Prix Szpadzistów w Cali w Kolumbii. W finale przegrał z Japończykiem Minobe 12-15. I na koniec snooker. Judd Trump został mistrzem świata. W finale turnieju w Sheffield Anglik 18-9 pokonał czterokrotnego mistrza świata Johna Higginsa. Historia zatoczyła koło. 14 lat temu w finale wynik był odwrotny. To Higgins wygrał. A teraz trzeci raz z rzędu przegrał mecz o tytuł mistrza świata. Niektórzy już szykowali się do śledzenia kolejnych zimowych zmagań pod K2, no ale ci będą musieli poczekać. Dziś ogłoszono, że nadchodzącej zimy nie będzie narodowej polskiej wyprawy pod drugą co do wysokości górę świata. Ten wyścig do zdobycia góry ma ruszyć dopiero za rok. Według szefa programu Polski Himalaizm Zimowy Piotra Tomali teraz brak zespołu, który dawałby realne szanse na atak szczytowy. Synoptycy ostrzegają przed mrozem w nocy na Warmii i Mazurach oraz południu Śląska i Małopolski na termometrach od minus 1 stopnia w Zakopanem do plus 4 w Lublinie i Białymstoku. Na południu Podkarpacia śnieg. Jutro zachmurzenie umiarkowane i możliwy przelotny deszcz. Maksymalnie 13 stopni w centrum, na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Dziś w godzinie wychowawczej zachęcimy Państwa, przynajmniej mam taką nadzieję, do rodzinnego uprawiania sportu albo chociaż aktywnego spędzania wiosennych weekendów i wolnych dni. Przedstawicielka pewnej bardzo aktywnej rodziny nam w tym pomoże, Ewa Świerżewska, będzie gościem w drugiej części audycji, a już za chwilę porozmawiam o plusach i minusach dwujęzyczności w wychowaniu. It's not the waking, it's the lies. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the lies. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rise. It's not the shade we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Could cry. Z ogromnym uśmiechem, co na pewno było słychać, odezwała się do Państwa Małgorzata Kicena, dyrektorka metodyczna Szkoły Językowej Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o dwujęzyczności, ja już to zapowiadałam i chciałabym, żebyśmy gdzieś tam obaliły mity albo może jeszcze coś dodały. Zacznijmy od takiej klasycznej sytuacji. Rodzice mówią dwoma językami, różnymi językami. Rozumiem, że dziecko wyrastające w takiej rodzinie, uczące się tych języków, może uczące to nie najlepsze słowo, to dla dziecka jest zupełnie naturalne. Oczywiście. To dziękuję bardzo. Cóż więcej mogę powiedzieć? Jeżeli mamusia mówi po polsku, tatuś mówi po angielsku, zakładam, że wzajemnie też mniej więcej rozumieją oba te języki, to dziecko automatycznie też będzie rozumiało oba te języki, będzie w stanie zdania w tych językach produkować. I w związku z tym jak najbardziej pożądane jest to, żeby mama mówiła w swoim ojczystym języku, a tata w swoim do dziecka, tak? Mam wrażenie, że troszeczkę za bardzo komplikujemy tę sytuację. Wydaje mi się, że jeżeli dla mnie na przykład język polski jest językiem ojczystym, to ja naturalnie będę mówiła do dziecka w moim języku. Ale z drugiej strony, jeżeli mój partner mówi tylko po angielsku, to przy moim dziecku do niego będę mówiła po angielsku. Na przykład. Dlatego moje dziecko będzie słyszało mnie w obu językach. To samo podejrzewam będzie ze strony mojego partnera. Jeżeli język angielski na przykład jest dla niego językiem ojczystym, to on będzie do dziecka mówił w swoim języku, ale być może przy dziecku będzie mówił w innym języku. I tutaj już tworzy się taka sytuacja wielokierunkowej komunikacji, prawda? Ja sama znam taką rodzinę, w której tata jest Amerykaninem, matka jest Polką i ich wtedy chyba dwuletni syn w połowie zdania zmieniał język, w którym się odzywał. Zaczynał mówić po polsku do mamy, w momencie, kiedy patrzył na tatę, kończył to samo zdanie w języku angielskim. Jest to jak najbardziej naturalne, tylko że im wcześniej wprowadzamy drugi język, tym jednak ta komunikacja w jednym języku, harmonijna komunikacja, skuteczna od wielkiej litery na początku zdania do kropki na jego końcu w jednym języku może ucierpieć. Mhm. Bo dziecko nawet może sobie nie zdawać sprawy z tego, że przeskakuje z języka na język. I okej, jeżeli mówi do rodziców, którzy oboje rozumieją te dwa języki, nie ma problemu. Jeżeli zacznie rozmawiać po angielsku z babcią, która angielskiego nie zna, zrobi się problem komunikacyjny. No tak, ale w pewnym momencie dziecko oczywiście nauczy się, w jakich sytuacjach wykorzystywać który oczywiście język. No ale korzyścią jest to, że gdzieś uczy się tego, powiedzmy, no mieszkamy w Polsce, tego drugiego, zostanie oczywiście już przy tym angielskim. Gdzieś uczy się tego drugiego języka w takim, ja nie wiem, czy to ja trochę nie za bardzo się pomądrzę, ale proszę mnie skorygować w razie czego. Będzie chłonąć ten drugi język w tym okresie rozwojowym, gdzie mózg jest nastawiony na naukę języka. I to będzie najbardziej naturalne, najlepsze i fantastyczne. Tak jest? No pewnie tak. Aha, okay. Ale z drugiej strony, jeżeli na przykład dziecko chłonie, bo dziecko chłonie nie tylko język, dziecko chłonie wszystko, prawda? To pytanie, na ile ważne jest na przykład to, żeby to była komunikacja koniecznie w dwóch językach, i tu zaraz dojdziemy pewnie do wymuszonej dwujęzyczności, a na ile jest ważne to, żeby to po prostu była spójna komunikacja, nie tylko werbalna, ale i pozawerbalna. No tak. Mówiłam o mitach związanych z dwujęzycznością. Krąży taki, a może to nie mit, pewnie nie mit, że dzieci właśnie dwujęzyczne zaczynają później mówić. Ale to chyba wynika w miarę naturalnie właśnie z tego, o czym żeśmy wcześniej też rozmawiały, tak? Jeżeli dostajemy porcję słówek, żeby zrozumieć, co one znaczą, potrafić ich używać w odpowiednim kontekście i sytuacji, no to jeżeli znam 10 słów po polsku, to potrafię w miarę te 10 sytuacji ogarnąć i użyć adekwatnie słowa do sytuacji. Ale jeżeli mam 5 słów w jednym języku, 5 słów w drugim, to w tej samej sytuacji muszę zacząć się mocno zastanawiać, czy to jest to słowo, czy to jest ta sytuacja, czy to jest ten język. I wydaje mi się, że jakoś automatycznie wychodzi to troszeczkę wolniej. Czy to jest źle? Nie umiem na to odpowiedzieć. Podejrzewam, że w zależności od tego, jak to chcemy zinterpretować. Okej, później, ale w dwóch językach. No właśnie. Albo wcześniej i w jednym. I tak dobrze, i tak dobrze. Szkoda, że państwo nie widzą tutaj mimiki jeszcze mojego gościa. To naprawdę powiedziałoby dużo więcej. To i komunikacja pozawerbalna, ale my jesteśmy przy tej werbalnej. To jeszcze jedno takie pytanie. Czy w sensie rozwoju intelektualnego dziecka są jakieś korzyści z dwujęzyczności? A nie wiem. Okay. Jestem przekonana znowu, że istnieje cały stos badań neurolingwistycznych, które pokażą o nowych połączeniach w mózgu, no, w synapsach, właśnie, które szaleją. Pewnie tak. Ale z drugiej strony jest również stos badań, które akurat znam i to jestem w stanie powiedzieć z pełną świadomością i stanowczością i odpowiedzialnością, to to, że w każdym wieku nauka języka sprzyja naszym możliwościom, potencjałowi intelektualnemu. To znaczy, im dłużej się jakiegoś języka uczymy, im dłużej na zasadzie, im jesteśmy starsi i uczymy się języka, tym nasz mózg lepiej działa. Ćwiczymy tak jak każdy inny mięsień. No dobrze, ale jesteśmy przy dzieciach. Jesteśmy przy dzieciach dwujęzycznych. Wspomniała pani o tej dwujęzyczności wymuszonej, no i faktycznie ja zamierzałam do niej przejść. Dwujęzyczność wymuszona, to jeśli dobrze rozumiem, że rodzice sobie postanowili, że w domu będą mówić tylko i wyłącznie po angielsku, bo obydwoje znają ten język w stopniu, który umożliwia im swobodną komunikację. Co pani na to? Uważam, że jest to sztuczna sytuacja, co niekoniecznie może dobrze wpłynąć na dziecko. To znaczy, język to nie są tylko słowa. Język to nie jest tylko suchy przekaz faktów. Zwłaszcza w kontekście dzieci, język to jest przecież miłość nasza do nich. No tak, w kontekście relacji tego, co mamy w domu. Jeżeli ktoś nie jest albo native speakerem, albo nie jest dwujęzyczny i naprawdę ten drugi język nie jest dla niego czymś naturalnym, wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie mu odtworzyć to ciepło, tą miłość właśnie w języku, który jest przecież dla niego obcy. Nikt nas nie uczy w szkole, jak mamy miękczyć, spieścić, czy jest takie słowo? No tak, żeby było to wszystko. Żeby ta emocja była, żeby to było jednak miłe, żeby to było ciepłe. Ton głosu nie zawsze to jest w stanie jednak oddać. To samo, jeżeli pójdziemy w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy z jakiegoś powodu zagniewani, jeśli jest jakiś problem, czy na pewno jesteśmy w stanie adekwatnie to wyrazić w tym obcym dla nas języku? I czy tutaj nie zaburzamy świata naszemu dziecku, które przecież też powinno się nauczyć, jak wyrażać te negatywne emocje? My jesteśmy dla niego wzorem. Jeżeli my nie potrafimy go tego nauczyć, bo używamy języka, który jest w naszych ustach sztuczny, to chyba niedobrze wróży na przyszłość. To nie jest to pani zdaniem najlepszy pomysł. Ja bym się bardzo do tego przychylała, bo jednak gdzieś to ciepło domowe i emocje, to jak do siebie mówimy, jest bardzo ważne. Ale już na przykład, jeżeli wymyślimy sobie, że w środę i w piątki bawimy się z dzieckiem, układamy klocki i mówimy do siebie po angielsku, powiedzmy, w obcym języku, ale to jest zebrane w jakieś ramy, to jest ustalone, to chyba to jest dobry pomysł, bo to już nie jest dwujęzyczność, to jest ta to może być nauka dobry języka. Pomysł. To może być dobry pomysł. To znaczy dla mnie, ja to cały czas podkreślam, dla mnie język to jest narzędzie do komunikacji. I jeżeli użycie przez nas tego innego języka wynika z sytuacji komunikacyjnej, to oczywiście, że tak. Jeżeli się tak umówimy z dzieckiem, które jest jakby intelektualnie w stanie pojąć, co my robimy i dlaczego to my robimy, to ono się pewnie na to zgodzi. Nie będzie w tym żadnego protestu, żadnego buntu, nie będzie w tym nic złego. Natomiast dla mnie naturalność komunikacji jest rzeczą nadrzędną. Więc jeżeli na przykład sami się nie czujemy dostatecznie pewnie, bo mimo wszystko uważam, że dzieci, które bawią się klockami, komunikują się nieco inaczej niż dorosły człowiek, który nauczył się języka na przykład na uniwersytecie, to znowu nasz poziom komunikacji z naszym dzieckiem może być czymś dziwnym. No tak. I dziecko nauczy się z nami komunikować w pewien sposób, potem pójdzie się bawić klockami z jakimś sąsiadem anglojęzycznym. No i jak zacznie tym językiem przez nas nabytym na uniwersytecie mówić do tego może dziecka... Może się zrobić problem komunikacyjny. No tak, i to co pani powiedziała gdzieś tam na początku w kontekście właśnie dwujęzyczności, że język to komunikacja, no ale jeżeli chodzi o środowisko domowe, to ta komunikacja to nie tylko fakty i słowa, ale też emocje, no i miłość przede wszystkim. Mam jeszcze jedną taką sytuację na koniec. Uwaga, wyobraźmy sobie, że mama jest Polką, tata jest Niemcem, no a między sobą porozumiewają się po angielsku. I w tym jest dziecko. Od mamy słyszy język polski, z tatą rozmawia po niemiecku, a rodzice między sobą rozmawiają po angielsku. No chciałoby się rzec, fantastyczna no sytuacja. Tak, trzy języki. Trzy języki. Gaś. Ja znam dokładnie, znaczy bardzo podobną rodzinę. Ona jest z Ekwadoru, on jest z Izraela, mieszkają w Stanach Zjednoczonych, w Miami na Florydzie. Również trzy języki. Znaczy super, dlatego że jestem przekonana i tak jak obserwowałam tamtą rodzinę, tata mówił do syna po hebrajsku, mama trochę hebrajski rozumiała. Mama mówiła do dziecka po hiszpańsku. Cała komunikacja faktycznie w domu chociażby też ze mną była po angielsku. Większość dzieci, z którymi się ich syn bawił, była anglojęzyczna lub chyba hiszpańskojęzyczna, bo to w końcu Miami. Ale znowu, ta zmiana języka na język w komunikacji wynika z sytuacji. I jestem przekonana, że wtedy chyba mniej więcej trzyletniemu ich synowi było się ciężko w tym połapać. Ale znowu, minęło ładnych parę lat. On ma teraz pewnie z 10 lat co najmniej. Jestem przekonana, że mówi płynnie we wszystkich trzech językach. Fantastycznie, tylko pozazdrościć. No dobrze, czyli dwujęzyczność jak najbardziej tak, ale wymuszonej i tej takiej z premedytacją, z ambicją rodzicielską w tle mówimy zdecydowane nie. Ja zdecydowanie nie mówię w wymuszaniu czegokolwiek na naszych dzieciach. Pokażmy im, że jest ciekawie i nie trzeba będzie ich do niczego zmuszać. No dobrze, jeszcze prywatne pytanie na koniec. W ilu językach mówią pani dzieci? Mówią po polsku, mieszkają w Polsce, mają mamę Polkę, tatę Polaka, dziadka Polaka. My mówimy w domu po polsku, ale czasami kreskówki oglądamy po angielsku, śpiewamy czasami piosenki po angielsku, a kiedy moja czteroletnia córka chce, żeby mogła sama wybrać ubranko, które założy dzisiaj do przedszkola, robi mi angielską wyliczankę. Bo ja zaczęłam kiedyś do niej śpiewać Eenie, Meenie, Miney, Moe. i ona potem zupełnie bez mojej wiedzy zaczęła wyliczać swoim lalkom, które ubranko mogą założyć do przedszkola, mówiąc ini, mini, miny, mo. Proszę to wszystko zapamiętać. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Małgorzata Kicana, dyrektorka metodyczna Szkoły Językowej Uniwersytetu SWPS. Dziękuję bardzo. Be yourself is all. przed chwilą zadbaliśmy o rozwój intelektualny naszych dzieci, teraz coś dla ciała, by zadbać o harmonię, bo ona jest bardzo ważna, prawda? Dobry wieczór. Dobry wieczór. To Ewa Świerżewska się odezwała. Ewa jest założycielką takich portali jak kulturka.pl, sportowarodzina.pl. Tak. To dzisiaj nam się przyda, ale też promotorka kultury dziecięcej z Ewą. Nasi stali słuchacze wiedzą, często spotykam się w ramach opowieści o różnych ciekawych książkach. Stały gość Godziny Wychowawczej i osoba, która naprawdę bardzo inspiruje, przynajmniej mnie, mam nadzieję, że państwa, taką laurkę ci wystawiłam na początku. Aż się zaczerwieniłam, dobrze, że państwo tego nie widzą. No właśnie, jesteście bardzo aktywną rodziną. Ja tak z głowy rowery i bieganie, to zaobserwowałam u was. Coś jeszcze? Tak, bo zdjęć z basenu nie publikujemy. Czyli jeszcze jest pływanie. Jeszcze jest pływanie i dużo różnych innych aktywności, które trochę mniej, no ale te trzy pierwsze, o których powiedziałyśmy, no składają się na triatlon, który bardzo amatorsko, ale od kilku lat uprawiamy, szczególnie starsza część rodziny, ale dziewczynki, czyli nasze córki, nastolatki już, też uprawiają triatlon i startują też w zawodach dla dzieci i młodzieży. Ty mąż i dwie córki, nastolatki. Tak. Dobrze, to musiałam ustalić, ale zacznijmy od początku, bo ja tak lubię. Powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło. Od was pewnie, bo tak się zaczyna jak zwykle. Tak, zaczęło się od nas, jeszcze kiedy nie było dzieci na świecie, czyli wtedy prawie kiedy żyły dinozaury. Jeździliśmy dużo na rowerach, robiliśmy wyprawy rowerowe, byliśmy na Gotlandii, szwedzkiej wyspie, byliśmy w Finlandii i na Wyspach Hallandzkich, ale też w Borach Tucholskich. No i tak się zastanawialiśmy, jak to będzie, kiedy pojawią się dzieci. No i kiedy właśnie na tej Gotlandii zobaczyliśmy taką niemiecką rodzinę podróżującą z trójką dzieci. Dzieci były w bardzo różnym wieku. Jedno było całkiem małe, jechało w przyczepce, jedno było dość duże, jechało na własnym rowerze, a trzecie miało takie ciekawe rozwiązanie, jak rower tylko z jednym kołem, taki hol przyczepiany do rodziców. To wtedy sobie pomyślałam, no dobrze, to my też tak będziemy podróżować. Ale też nabrałam takiego przekonania, że wszyscy Niemcy podróżują w ten sposób i pewnie jak się pojedzie do Niemiec, to spotka się tam po prostu tysiące takich rodzin podróżujących, co później, po latach, kiedy już właśnie z dziewczynkami trafiliśmy tam, okazało się, że jest nieprawdą. Ale to mnie jakby przekonało, że da się, że warto i no, wymaga to trochę wysiłku i to wcale chyba nie, głównie nie fizycznego, ale takiego logistycznego i koncepcyjnego. Może finansowego też, myślę o sprzęcie? Też, chociaż na szczęście są wypożyczalnie na przykład sprzętów, przyczepek czy tych holi, więc to można naprawdę całkiem ekonomicznie rozwiązać. No a też takie wakacje, o których pewnie za chwilę powiemy, jak my spędzamy, czyli że jedziemy z sakwami, z namiotem, ze wszystkim, one same są tańsze, w związku z czym nawet jeżeli musimy zainwestować trochę w sprzęt, to i tak będzie to taniej niż all inclusive na ciepłych wyspach. No dobrze, więc był jakiś plan, było jakie marzenie, był jakiś wzór, do którego chcieliście dążyć, jeżeli chodzi o sport i waszą rodzinę. No a potem przyszła rzeczywistość. Dwie córki. No tak. I cóż, no i zaczęliśmy to realizować po prostu. Na początku oczywiście nie były to wyprawy, tylko było jeżdżenie najpierw z jedną w foteliku, co nie do końca się sprawdzało, dlatego że opadająca głowa doprowadzała mnie po prostu do nerwów okropnych, bo się bałam, że za chwilę na pewno się coś stanie z tą głową, która się buja. No a fotelik sprawia, że dziecko w nim zasypia, tak? A jeżeli wtedy nie było jeszcze takich tych mocno odchylanych do tyłu fotelików, które teraz w tej są chwili takie? Są. Ja nie jestem na bieżąco. Są w tej chwili, więc to jest też lepsze rozwiązanie, chociaż ja jestem absolutną fanką przyczepki rowerowej i mogę tutaj powiedzieć, że byliśmy no, prekursorami przyczepek rowerowych w Polsce. Oglądali się za wami na ulicy? Oglądali się za nami, zaglądali tam, bardziej przypuszczali, że wieziemy tam psa niż dzieci. To były jeszcze też czasy, kiedy nie było to uregulowane prawnie, w związku z czym tak nie wiadomo było, co nam wolno z tą przyczepką, a co nie. Ale jeździliśmy dużo i ja wszystkim polecam polecam. Teraz są te przyczepki oczywiście kompletnie inne, bo to już było powiedzmy 12 lat temu. W tej chwili przyczepki są amortyzowane, z hamaczkami dla niemowlaków. No po prostu jest już wszystko i jest w czym wybierać. Można wypożyczyć, można sprawdzić, czy w ogóle naszemu dziecku taki sposób podróżowania odpowiada. Ja bardzo polecam, że zanim zapalimy się do pomysłu i polecimy do sklepu i kupimy sprzęt za naprawdę duże pieniądze, sprawdźmy, wypożyczmy jeden, drugi, trzeci model i zobaczmy, co jest dobre, bo może się okazać, tak też się zdarza i nie ma się co obrażać, że dziecko po prostu nie będzie chciało w tym jeździć. Będzie i cóż, takie jego prawo. No, tak. No dobrze, to wtedy fotelik. Wtedy z przodu albo z tyłu? Ja zdecydowanie wolę te z przodu foteliki. Żeby to jednak mieć na oku tę główkę. Nie, tak. Żeby nie wsadzać dziecku pupy swojej i plecaka w twarz, bo to jest coś, co mnie po prostu przeraża. Kiedy jedzie rodzic, ma na plecach wielki plecak i dziecko jest zgniecione między plecakiem a oparciem fotelika i po prostu nie dość, że nie może rozmawiać z tym rodzicem, że nic nie widzi, to jeszcze jest naprawdę fizycznie przyciśnięte, w związku z czym też myślmy o tym, kiedy chodzimy już z tym fotelikiem, nawet jeżeli mamy go z tyłu, jeżeli jest odchylany, to pamiętajmy, żebyśmy my też się dostosowali do tego, że no wielki plecak nie jest dobrym pomysłem. Zawsze można sobie sakwę założyć na bagażnik. O sakwach jeszcze porozmawiamy na pewno, a fotelik z przodu, ja dopytam, bo pewnie każdy oczywiście musi wsiąść na rower i zobaczyć, jak to się sprawdza i spróbować. Nie trudno się kieruje? Tam to trzeba się nauczyć trochę. Tak, ale one są montowane raczej na ramię niż na kierownicy, w związku z czym jest to, nie jest to trudne. Ja myślę, że tak, że każdy musi sprawdzić i każdy musi sprawdzić, gdzie jego dziecku będzie wygodniej i gdzie jemu będzie wygodniej. Pamiętajmy, że to jednak my zarządzamy tym całą karawaną, w związku z czym też musimy mieć komfort w prowadzeniu. No dobrze, ale przejdźmy teraz do momentu, kiedy dzieci wsiadają na rower samodzielnie. O, to jest super moment. Najlepszy? Najlepszy. To proszę, opowiedz. Chociaż ja bardzo żałowałam, tutaj już wcześniej rozmawiałyśmy, że o kijach i różnych innych metodach i ja zawsze sobie wyobrażałam, że jak zaczniemy uczyć dzieci jeździć na rowerze, to ja będę latała z tym kijem, z wywieszonym jęzorem, to dziecko się będzie przewracać na tym rowerze z tym kijem i w ogóle będzie katastrofa. No ale okazało się, że wcale tak nie musi być, ponieważ już od wielu, wielu lat jest dostępny taki wynalazek jak rowerek biegowy, którego jestem absolutną fanką. I dzięki niemu właśnie ominął nas etap kija, ponieważ dzieci nauczyły się jeździć na rowerku biegowym, po czym wsiadły na zwykły rower na dwóch kółkach i pojechały. W związku z czym wszystkim polecam to rozwiązanie, chociaż wiem, że są zwolennicy latania z kijem za rowerem i to też jest na pewno dobry sposób, tylko musimy pamiętać, żeby to nie trwało za długo, w sensie takim, żeby... No kiedyś trzeba puścić ten kij i to jest u nas w głowie tak naprawdę, a nie u dziecka. No, mam też wspomnienia z dzieciństwa oczywiście z tym kijem przyczepionym do roweru i z takim momentem, gdzie zorientowałam się, że tata już tam za mną nie biegnie, że już właśnie jadę sama, oczywiście skończyło się to upadkiem. A jeżeli chodzi o mojego syna, to faktycznie był rower biegaczek, potem kij przez chwilę tylko, ale myślę, że faktycznie to mogło być bardziej w naszej głowie niż tak myślę. Jego tak naprawdę. No dobrze, a kółka z boku? Oj, kółka z boku są pewnie najprostszym rozwiązaniem, ale też najgorszym rozwiązaniem, dlatego że po pierwsze są bardzo niebezpieczne. One może się sprawdzają, jak się jedzie na wprost, ale już kiedy dziecko skręca, jeszcze nie daj Boże, zjedzie z krawężnika albo wjedzie pod krawężnik, to wywrotka jest murowana, dlatego że ten rower kompletnie traci stabilność, a dziecko jeszcze kompletnie nie potrafi zrównoważyć tego, co się dzieje, więc ja nie jestem... Też nie jest na to wyczulone, bo nie wie, jest. Że są, tak, prawda? No bo wie, że ma podpórkę. W związku z czym ja nie jestem zwolenniczką kółek i jeżeli można uniknąć tego rozwiązania, to polecam serdecznie. No dobrze, czyli dzieci mają opanowaną jazdę na rowerze, potrafią się w miarę sprawnie na tym rowerze poruszać, ale wydaje mi się, że taki czterolatek, pięciolatek, który już samodzielnie jeździ na rowerze nawet, no to chyba jeszcze nie jest czas na jakąś wycieczkę rowerową. To oczywiście zależy od tego 4 czy 5-latka, bo są dzieci takie, które mając 9 lat nie będą gotowe, żeby pojechać na wycieczkę rowerową, a są dzieci, które mają lat 5 i są w stanie przejechać 50 kilometrów na rowerze. Miałam takie, znaczy mam nadal, ale w dzieciństwie wczesnym tak u nas było. Ale wynikało to prawdopodobnie z tego, że jeździła starsza siostra, jeździliśmy my. No, ona się wcześniej bardzo nauczyła jeździć na rowerze właśnie dzięki rowerkowi biegowemu. była motywacja, miała być wycieczka w fajne miejsce, no i jakoś tak poszło. I bardzo szybko rzeczywiście zaczęliśmy pokonywać z dziećmi duże dystanse, bo kiedy Ada miała 6 lat, to wybraliśmy się na taką pierwszą próbną wycieczkę. No ale poczekaj, 6 czy 6,5? No nie pamiętam, nie, bo to było w sierpniu, no to nie miała 6 jeszcze, ale to była taka wycieczka wokół Warszawy. Wybraliśmy się z sakwami, zarezerwowaliśmy sobie miejsca noclegowe w Otwocku. No i zrobiliśmy taki wyjazd, który... To ile? Około 25-30 kilometrów? Nie, to były 3 dni i to było 120 kilometrów łącznie. Przez te 3 dni. Przez te 3 dni wróciliśmy tak przez Górę Kalwarię. No a tak naprawdę to był sprawdzian, czy będziemy mogli już jechać na wyjazd wakacyjny taki po prostu z sakwami. No i sprawdzian się powiódł, wszystko się udało i w kolejnym roku już pojechaliśmy na naszą pierwszą prawdziwą wyprawę rowerową. Czyli? Pojechaliśmy wtedy do Niemiec i do Austrii. Ewa, czy jakieś szkolenie, tu myślę o bezpieczeństwie poruszania się na drodze, co mówisz dziewczynkom? Tak, to jest bardzo istotne i od tego tak naprawdę, zanim w ogóle dziecko wsiądzie na rower, powinniśmy zaczynać, nawet z tym całkiem małym dzieckiem. Pamiętajmy, że zawsze, kiedy się poruszamy, jesteśmy jakimś tam uczestnikiem ruchu, tak? Jeżeli jedziemy samochodem, no to jesteśmy tutaj kierowcą albo pasażerem. Jak idziemy, to też jesteśmy uczestnikiem ruchu i musimy poznawać zasady. I bardzo to jest ważne, żebyśmy od początku dzieci uczyli tych zasad, a jeżeli planujemy rzeczywiście taką większą intensywność rowerową, a nawet nie, jeżeli w ogóle dziecko będzie w przyszłości jeździło na rowerze, to też uwzględniajmy w tej nauce właśnie zasady dotyczące poruszania się na rowerze, tak? Bo tu jest ileś tam różnic między pieszym a rowerem. No to podstawowa pewnie, że jedziemy tak samo jak samochody, po tej samej stronie. Tak, że jeździmy tak, że nie jeździmy tak jak chodzimy, tylko jeździmy tak jak jadą inne pojazdy. No w mieście to ważna uwaga, że zsiadamy przed pasami. Co jest bardzo trudne do nauczenia, ponieważ większość osób nie przestrzega tej zasady. Jeżeli dziecko widzi, że ta zasada nie jest przestrzegana, no to jasnym jest, że też będzie dążyło do tego, żeby tej zasady nie przestrzegać, no bo to zajmuje czas, bo to jest uciążliwe. No trzeba postawić nogi na ziemię, a przecież jestem na rowerze. Tak, więc to są takie rzeczy, które od początku musimy uczyć i właśnie być takim, że tak powiem, aktywnym uczestnikiem tego ruchu, czyli komentować różne rzeczy, które się dzieją na ulicy. Jeżeli chodzi o poruszanie się z dziećmi na rowerach, to jest jedna bardzo ważna rzecz, która myślę, że każdy, kto próbował już na pewno zwrócił na to uwagę. Dzieci mają ograniczony czas skupienia. W związku z czym zdarza się tak, że takie dziecko jedzie i jest skupione przez jakiś czas na tym, że jedzie, że pedałuje, że ma jechać prosto, że ma się trzymać prawej strony, że ma jechać na przykład za tym rodzicem albo przed rodzicem, to jest kolejna sprawa. I później nagle takie dziecko po prostu gdzieś tam coś zobaczy, zjeżdża, wpada, spada z roweru. Albo chce nam coś ważnego powiedzieć, odwraca głowę i spada, więc... Takie rzeczy się zdarzają i musimy jakby też być czujni jako rodzice i opiekunowie, żeby zwracać na to uwagę. Jeżeli widzimy, że dziecko już się dekoncentruje kompletnie, zróbmy sobie przerwę. Nigdzie nikt nas nie goni. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Ale tak mniej więcej godzina to jest... To też jest bardzo trudno określić. Zależy od wieku dziecka, od właśnie stopnia skupienia. Myślę, że każdy z nas rodziców najlepiej zna własne dzieci, ale to też jest kwestia obserwacji, tak? Nie wiem, zróbmy pierwszy przystanek po 15 minutach na przykład. A później wydłużmy ten czas, wydłużajmy go i zobaczymy, jak długo dziecko jest w stanie się skoncentrować na tym. Powiedziałaś, że to jest bardzo ważne, z przodu dziecko, no właśnie, to jest tak. To, oczywiście sytuacja optymalna jest taka, że dziecko jedzie po środku. I my staramy się tak jeździć, zarówno na rowerach, jak i na nartach, że najpierw jedzie jeden dorosły, potem jadą dzieci, a peloton zamyka drugi dorosły. To jest najbezpieczniej w ten sposób. Ja osobiście jestem zwolennikiem, jeżeli już dziecko kontroluje hamulce w swoim rowerze i kontroluje, że zielone światło, to znaczy, że możesz... znowu nie możesz przejechać, chyba że jest ścieżka rowerowa, że zielone jest światło, możesz przejechać, ale zawsze musisz się spojrzeć w lewo, czy ktoś na przykład nie skręca, to jestem za tym, żeby rodzic jechał z tyłu. Bo wtedy widzi, co się z tym dzieckiem dzieje. Nawet jeżeli widzi, że ono zbyt niebezpiecznie szybko się zbliża do pasów, to może po prostu krzyknąć i dziecko zahamuje. Mhm. Jeżeli mamy dziecko z tyłu, to kompletnie nie widzimy, co się z nim dzieje. Nie możemy się odwracać, bo wiadomo, że jak się odwracamy na rowerze, od razu się skręcamy i sami wylądujemy za chwilę na drzewie. Tak. W związku z czym ja jestem zwolenniczką tego, żeby dorosły jechał z tyłu. No dobrze, to już wszystko jest opracowane. Rozmowa odnośnie zasad w ruchu drogowym przeprowadzona i przed nami ta pierwsza wyprawa. Może właśnie ta pierwsza taka próbna, nie za długa, tak. Gdzieś w okolicy miejsca zamieszkania, w odległości, nie wiem, 40-50 kilometrów. Najwyżej. Ja myślę, że może nawet bliżej, bo chodzi o to, że po pierwsze chodzi o to, żebyśmy zawsze, gdyby coś, byli w stanie w miarę normalnie i szybko znaleźć się w domu, tak? No, różne rzeczy się mogą wydarzyć. Dziecko może po prostu w pewnym momencie powiedzieć, że już nie chce, nie może, ma dosyć, nie wiem, boli je noga, wywróciło się i coś tam. A po drugie, to jest właśnie takie poczucie bezpieczeństwa, tak? To dziecko też ma takie poczucie bezpieczeństwa, że jest w sumie dość niedaleko i że, bo z jednej strony dla nas to jest wygoda i też takie poczucie komfortu, a z drugiej strony dziecko ma takie poczucie bezpieczeństwa, że okej, już tu kiedyś byłem na przykład, bo byliśmy tu na spacerze. Albo, że jest teraz kolejka podmiejska, albo jest autobus. Tak, i że możemy wrócić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby to były pierwsze kroki, no bo jeżeli już zapakujemy na przykład rowery na samochód i pojedziemy do Niemiec i wyruszymy na wyprawę, to już jest trudniej, kiedy dziecko powie po pierwszych 50 kilometrach, że w zasadzie to dziękuję, już mogę wracać do domu. Nie mam dosyć takich wakacji. No dobrze, jesteśmy przed taką pierwszą wyprawą. Od ciebie takie najważniejsze rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o wyposażenie, w które warto zainwestować, od czego zacząć? No na pewno... Na co jeszcze wydać może więcej pieniędzy, a gdzie można trochę zaoszczędzić? Na pewno nie musimy kupować nowych rowerów na wyprawę, jeżeli już mamy rowery, na których jeździmy, ale to, co musimy zrobić, jeżeli znamy się na tym sami, robimy przegląd w domu, jeżeli nie, trzeba zaprowadzić rower do serwisu, żeby przejrzał wszystkie newralgiczne punkty, bo są takie punkty, które po prostu lubią się psuć. Musimy się wyposażyć w podstawowe części zamienne, oczywiście dętki, łatki, musimy mieć pompkę, ale jest też kilka elementów, które czasami się przydają, chociaż oczywiście sami łańcucha prawdopodobnie sobie nie założymy, no chyba, że się na tym znamy. Ale warto też korzystać z różnych serwisów, które się na drodze gdzieś pojawiają. My mieliśmy dużo przygód, ale to nie teraz czas na te opowieści. W to, co na pewno warto zainwestować, to już z takiego czysto rowerowego wyposażenia, to są sakwy. Mhm. Sakwy muszą być absolutnie wodoodporne. To jest pierwsza rzecz, najważniejsza, bo my podróżowaliśmy jeszcze właśnie z moim mężem, kiedy nie był moim mężem, za czasów, kiedy sakwy nie były wodoodporne i przerabialiśmy kilka razy, na szczęście w Finlandii, suszenie w dużych suszarkach wszystkiego, co mieliśmy w sakwach, więc to nie jest miła rzecz. Czyli sakwy wodoodporne, w zależności od tego, jaki mamy skład ekipy, czy wszyscy wiozą sakwy, czy tylko dorośli wiozą sakwy, no to na pewno te sakwy z tyłu, jakiś worek z tyłu też wodoodporny. Są też oczywiście całe konstrukcje do zainstalowania sakw na przednim kole. To jest już bardzo trudne, szczególnie jeżeli pierwszy etap podróży odbywa się pociągiem, tak jak my teraz robimy. Czyli, że do miejsca startu wyprawy dojeżdżamy pociągiem. Im mamy mniej na rowerze, tym łatwiej nam się będzie pociągiem przemieścić, bo to jest w ogóle bardzo trudna kwestia. Jeszcze nasze pociągi nie są do końca dostosowane do przewożenia rowerzystów i trzeba bardzo różne dziwne rzeczy czasami robić. Im mniej mamy do zdjęcia z roweru w czasie wsiadania i wysiadania, tym lepiej. Więc to są sakwy, ale to, co bardzo pomaga też, jeżeli podróżujemy, to jest mały namiot, malutkie śpiwory, malutkie karimaty, czy też maty dmuchane, wszystko jak najmniejsze. Mhm. Dlatego, że pamiętajmy, jeżeli jedziemy na 2 tygodnie, musimy zabrać ze sobą tych rzeczy na 2 tygodnie. Mamy jeszcze prócz ubrań, butów, które też ze 2 pary trzeba mieć, bo jak złapie deszcz, to później jest trudno wysuszyć. Tego całego wyposażenia właśnie do spania. Mamy wyposażenie do przygotowywania posiłków, bo taka opcja też jest. I oczywiście można korzystać z gastronomii, którą napotykamy gdzieś, ale warto mieć też ze sobą rzeczy, bo czasami jak się późno przyjedzie na kemping, może nie być na przykład możliwości już, żeby coś zjeść, więc wtedy warto mieć jakiś taki podręczny prowiant, słoik czy 2 i sobie to samemu przygotować. Więc z takich rzeczy to wydaje mi się, że jest ważne. Aha, jeszcze mówiłyśmy o sakwach, to powiedzmy o tym, na czym te sakwy wiszą, czyli o bagażniku. Mhm. To jest też bardzo istotna kwestia. My mieliśmy właśnie jedna z naszych przygód, to była przygoda z tym, że w całkiem nowym rowerze połamał się bagażnik. No i to był naprawdę duży kłopot, dlatego że jeszcze się okazało, że to jest jakiś specjalny z jakimiś dystansami bagażnik do hamulca tarczowego, no i nie za bardzo się dało coś z tym zrobić. Na szczęście różni rzemieślnicy, można spotkać po drodze różnych rzemieślników i coś tam nam dorobili. Ale z takich awarii mieliśmy też szprychy pękające. No mieliśmy kiedyś jeszcze, jak z przyczepką podróżowaliśmy, ale nie z przyczepką, kiedy woziliśmy w niej dzieci, tylko to była przyczepka nasza towarowa, bo dziewczyny już jechały same na własnych rowerach, no ale nie jechały bez sakw, więc musieliśmy mieć przyczepkę, no to wybuchła nam opona. Łukasz kiedyś ukręcił ośkę, także nie mógł przymocować koła do swojego roweru. No, mieliśmy bardzo dużo przygód, wszystkie skończyły się bardzo dobrze. A to dzięki, pewnie mieliśmy trochę szczęścia, ale też jest dużo dobrych ludzi, którzy zawsze chcą pomóc. Jeżeli widzą całą rodzinę, jeszcze ta rodzina będzie zmachana, dzieci są na przykład trochę spocone, rodzice purpurowi, to myślę, że tak, to budzi sympatię. Zdecydowanie poznajemy bardzo dużo bardzo miłych ludzi, bezinteresownie nam pomagających, więc to jest naprawdę miłe i tak utwierdza nas w przekonaniu, że właśnie takie poznawanie świata z innej perspektywy też sprawia, że poznajemy ludzi z innej perspektywy. Mhm. Warto mieć pod ręką, myślę, płaszcze przeciwdeszczowe. Czy są jakieś specjalne dla rowerzystów? Żeby się w szprychy nie kręciło. To jest ciężka sprawa, dlatego że zazwyczaj w lecie, kiedy podróżujemy i nawet pada ten deszcz, jest bardzo ciepło. W związku z czym, jeżeli założysz na siebie coś plastikowego albo gumowego, natychmiast jesteś mokra pod spodem. Jedziesz na rowerze. Tak, no właśnie. I jedziesz na rowerze, natychmiast jesteś mokra, więc my stosujemy kurtki takie, takie sztormiakowe, ale one nie są gumowe, tylko one są przepuszczające powietrze, więc tam Gore-Tex, takie rzeczy. Chociaż i w nich można się naprawdę zapocić. Jeżeli jest naprawdę bardzo ciepło i nie pada straszliwie, to po prostu jedziemy, bo za chwilę, momentalnie jak przestaje padać, jest się suchym, tak? No gorzej jest, jeżeli jest bardzo zimno i pada, no ale wtedy jak włożysz kurtkę, to się tak strasznie nie pocisz. Z tym, że spodnie, na które skapuje z tej kurtki, są mokre rzeczywiście, ale ja myślę, że to jest taki element tego rodzaju podróżowania, że to trzeba przyjąć, że tak po prostu jest. Że czasem zmokniemy. No dobrze, powiedz mi, czy po takiej wyprawie rowerowej, po takich wakacjach, twoje córki, wasze córki pewnie już są przyzwyczajone do tego, ale myślę, że to jest gdzieś tam pokonywanie siebie. Czy one wracają dumne z takiej wyprawy? Tak, wracają bardzo dumne, chociaż oczywiście to jest w pewnym stopniu męczący, bo jeżeli nasza 16-dniowa wyprawa, my podczas takiej wyprawy pokonujemy, nie wiem, 1200 kilometrów, czyli jedziemy dzień w dzień na rowerach. Czasami planujemy tak, żeby zrobić jeden dzień przerwy, jeżeli jest jakieś świetne miejsce, nie wiem, zamek do zwiedzania albo coś, żeby tam sobie zrobić taki trochę dzień przerwy, ale zawsze nam wychodzi z 60 kilometrów na tym dniu bez jazdy. Taki tak zwany dzień bez jazdy na rowerze. 60 kilometrów. Tak, zawsze mniej więcej tyle wychodzi, ale jesteśmy wtedy bez sakw i nie musimy też rano zwijać namiotu i wieczorem rozwijać, więc to jest taki, powiedzmy, dzień odpoczynku. Ale tak, to jest, one są z tego bardzo dumne. My już od paru miesięcy planujemy tegoroczną wyprawę, która jest szczególna, dlatego że w tym roku zamykamy pętlę dookoła Polski, tak zwana czwarta ćwiartka. Będziemy tym razem jechać południowo-zachodni kraj, graniec Polski. Zaczniemy w Zgorzelcu, w którym w zeszłym roku też zaczynaliśmy, tylko w zeszłym roku pojechaliśmy na północ i później na wschód, aż do Gdańska. No a teraz pojedziemy, nie będziemy jechać po samej granicy, dlatego że taka formuła podróżowania, że mamy sakwy, uniemożliwia jeżdżenie po górach na tych rowerach. Znaczy, no gdyby, jak ktoś jest strasznym twardzielem i bierze dwie pary majtek ze sobą i dwie pary skarpetek, to pewnie to jest w stanie spróbować to zrobić, ale my nie jesteśmy aż tak ekstremalni, w związku z czym wyznaczyliśmy taką trasę, która no idzie troszeczkę bardziej na północ, czyli nie po samych górach, za to będzie przepiękna, będzie dużo, będzie też inna zupełnie, bo będzie dużo dużych miast. Ale jeszcze dopytam, a jak wyjedziecie, bo wiedziałaś dzień bez jazdy, to jest mniej więcej 60 kilometrów, to tak trochę z uśmiechem, natomiast jak jest dzień jazdy na rowerze, to ile godzin? To jest cały dzień, wy cały dzień jedziecie? 8 godzin? Tak, my jedziemy cały dzień, dlatego, że taka jazda, zupełnie inaczej wygląda jazda, jeżeli ktoś, nie wiem, jedzie na trening rowerowy, tak, i w ciągu 3 godzin przejeżdża 100 kilometrów, czy ileś. My nie jedziemy na trening, to jest nasza podróż, to są nasze wakacje, w związku z czym po pierwsze jedziemy wolniej niż ktoś, kto jedzie na szosówce na trening, ale też zatrzymujemy się, zwiedzamy, oglądamy, próbujemy miejscowych specjałów, więc staramy się jakby wykorzystać to, że już jesteśmy w danym miejscu, ale i tak, no, my pokonujemy około 100 kilometrów dziennie przez te wiele godzin. No, zanim się rano zbierzemy, zanim złożymy namiot, zanim to wszystko zapakujemy, wyruszymy, jedziemy, zatrzymujemy się na jedzenie, no i zazwyczaj już pod wieczór dojeżdżamy na kolejny kemping. Porządne siodełko, ja tak sobie pomyślałam. O tak, ale chyba żadne nie jest porządne na takie przebiegi. Po prostu trzeba się przyzwyczaić. No dobrze, ale tak jak o tym opowiadasz, to dla mnie, dla osoby, która nigdy nie brała udziału w tak długiej wyprawie rowerowej, chociaż rower lubię i jeżdżę, to chyba gdzieś takie zdanie, które podsumowałoby to myślenie, sposób myślenia o tym, to jest, no, nie dojechać, tylko jechać. Sama ta podróż, tak, ona sama w sobie jest celem. Ona sama w sobie jest celem. Oczywiście gdzieś dojechać musimy i musimy być też tego świadomi, że my musimy na przykład przed 12 w nocy, a najlepiej jeszcze przed zmierzchem, dojechać do kolejnego miejsca. W związku z czym mamy zawsze to dość dobrze rozplanowane. Mniej więcej wiemy, ile będzie kilometrów, zawsze jest więcej niż miało być. Mniej więcej wiemy, gdzie będziemy spać. Zazwyczaj te miejsca są, chociaż w Holandii i w Belgii zdarzyło nam się, że tych miejsc nie było, ale trzeba umieć sobie radzić. W związku z czym to też jest, to podróżowanie na rowerach to jest taka jedna wielka przygoda, bo oprócz tego, że no, trzeba tymi nogami kręcić i siedzieć na tym siodełku, to cały czas coś się dzieje. To są takie właśnie różne niespodziewane rzeczy. Na przykład przyjechaliśmy kiedyś do Belgii. Najpierw zjeździliśmy Holandię, na której jest mnóstwo kempingów, no wszystko super, super. Przyjechaliśmy do Belgii, poszliśmy do księgarni i prosimy pana, żeby nam sprzedał mapy, na której są zaznaczone kempingi. A pan mówi, ale nie, tu kempingów nie ma w Belgii. No, okazało się, że jednak parę było, ale takich niespodzianek w zasadzie, no, na każdej wyprawie takie niespodzianki nas spotykają. Na szczęście one wszystkie są pozytywne. Potem te opowieści, jak domyślam się, na różnego rodzaju spotkaniach rodzinnych się pojawiają. No tak. I też pewnie córki w szkole. Tak sobie myślę, tak sobie wyobrażam. Nie wiem, też. Kiedyś powiedziały, że nie będą mówić, bo jak one kiedyś powiedziały, że jeżdżą 100 kilometrów, to inni powiedzieli, że jeżdżą 150. W związku z czym stwierdziły, że chyba nie ma co, ale wspomnienia są świetne i my naprawdę, wracając już z jednej wyprawy, tak jak w zeszłym roku wracaliśmy z naszej wyprawy, to już planowaliśmy kolejną. No teraz nam się skończy Polska, bo już będzie 4/4 będą objechane przez 4 lata. No i myślimy, co dalej. Już mamy Niemcy objechane, Austrię, Holandię, Belgię. No ale jeszcze jest dużo miejsc na świecie. To ja na pewno się dowiem, co będzie dalej. Może państwo również. Bardzo ci dziękuję za te opowieści i za garść bardzo ważnych informacji. Ewa Świerżewska była gościem Godziny Wychowawczej. Dziękuję bardzo i szerokiej drogi wszystkim rowerzystom. Bardzo dziękujemy. Ja również się poczułam tutaj jako rowerzystka. Dziękujemy również my, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, za dzisiejszą godzinę wspólnie z nami. A Godzina Wychowawcza wraca za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Thank you.